Hristos a înviat! Iubiți credincioși, fiindcă anul acesta a fost această conjunctură de așa natură, că nu am prea comentat învierea Domnului, aș vrea în câteva cuvinte să mai desușim din tainele acestei lucrări dumnezeiești pentru mântuirea omului. Și o spun aceasta ca să fiți niște oameni cât mai închegați în cele duhovnicești, cât mai pregătiți și în cultura tainelor lui Dumnezeu, dar și în a lucra tainele lui Dumnezeu și lucrările acestea. Și cum am făcut-o dintotdeauna și am spus întotdeauna, că mai înțelept în lucru este să știi ce faci decât să-l faci robotic. Că atunci când știi de ce e așa și nu altfel, altfel lucrezi, cu altă râvnă, cu altă dăruire, lucrurile lui Dumnezeu. Găsim în Psaltire niște stihuri foarte adânci care cu greu se lasă tâlcuite. Trecem în fiecare zi cu ochii peste ele, neînțelegându-le, doar le citim și le lăsăm așa. Și pentru aceasta m-aș opri la două stihuri care au un înțeles foarte adânc, cutremurător de adânc, care se referă la venirea Domnului pe pământ. Spune-mi psalmii lui David așa: și-au pus întuneric ascunderea lui, împrejurul lui, cortul lui. Și apoi începe un alt stih: nici cel de dinainte, nici acesta, nici cel după nu au nicio legătură. Așa cum un medic, înțelept în lucrul lui, lasă buba să coacă și apoi să o stoarcă, sau curăță carnea putredă până iese sânge curat și apoi de acolo să crească înapoi carne curată, alungând boala, așa Mântuitorul, știind cât de caustic a fost păcatul neascultării lui Adam în Edem, ca să facă vindecarea lui Adam desăvârșit, a lăsat ca să se coacă păcatul. Și atunci când păcatul a fost copt în lume, era gata de tăiat acest putregai, a lucrat Dumnezeu mântuirea în același chip în care și diavolul a lucrat căderea lui Adam. Cu vicleșug a venit diavolul în Eden și l-a înșelat pe Adam și pe Eva, cu aceeași monedă avea să vină Hristos și să ne salveze din gheara diavolului, adică tot cu înșelăciune. Fiindcă diavolul era poftitor de chipul și asemănarea lui Dumnezeu și oriunde vedea om pe pământ, imediat se ducea și căuta cu toate, tot pe înjănișul vicleșugului lui să-l răstoarne, aici a putut fi adus prin acest vicleșug de întruparea lui Hristos diavolul ca să muște din omeală. Deci Mântuitorul trebuia să ia chipul păcatului, adică chip de om desăvârșit, ca diavolul, văzându-l și pe acesta care se numea Fiul Mariei, care era numit de sinagogă de restul iudeilor, era numit Mesia, și în toate chipurile, cum l-a numit prorocii, deci diavolul, văzându-l om, trebuia să muște din acest trup. Și iată că Dumnezeu a venit în trup de om, nici mai mare, nici mai mic, nici mai lat, nici mai îngust. Un chip firesc, născându-se în chip firesc din Fecioara Maria, din sângiuirile ei. aidoma cum se naște un om, că nu a stat Mântuitorul în pântecele Maicii Domnului o lună sau mai multe 9 luni. Deci nașterea lui, plămădirea trupului lui Hristos în pântecele Mariei a fost în tocmai cum se face a fiecărui om până la naștere, precum și după naștere creșterea lui. Diavolul știa că va veni Mântuitorul pe pământ, va veni una din cele 3 fețe ale Sfintei Treimi. Pentru aceasta pândea această portiță când va veni ca să încurce mântuirea omului. Și Hristos a lucrat acest vicleșug dumnezeiesc, de care numai Dumnezeu era capabil să-l întocmească atâta de bine, atâta de absolut în entitatea sa. Toată dumnezeirea a venit în trupul omenesc. Și când prorocul David a spus că a pus întuneric ascunderea lui împrejurul lui, cortul lui, se referă acel lui ca persoană la dumnezeirea din Hristos. Deci întunericul care l-a pus întuneric ascunderea lui, nu este altceva decât neînțelegerea tainei întrupării lui Dumnezeu, nici îngerii din cer neștiind. Cum neîncăputul, infinitul care este Dumnezeu, a încăput în ceva finit, într-un trup de om? Că Dumnezeu din Hristos, din persoana lui Hristos, să nu vă închipuiți că a fost o părticică din Dumnezeu. Era Dumnezeu desăvârșit. Și diavolul, cât de isteț a fost în mintea lui și este, și cât a iscodit această taină, i-a rămas un întuneric. Deci a pus întuneric ascunderea lui, Hristos s-a ascuns în Dumnezeu s-a ascuns în trupul lui Hristos, împrejurul lui, cortul lui, așa cum un cort ascunde ceva după pereți și nu lasă văzut de din afară, așa dumnezeirea a fost ascunsă în acest cort, în trupul omului. Deci Dumnezeu desăvârșit s-a ascuns, nearătându-se nimănui taina întrupării, s-a ascuns în acest cort de trup omenesc. Și pentru aceasta a venit și s-a născut și a trăit ca un om pe pământ. Diavolul credea că el, dacă va veni pe pământ, știind bine că se va naște dintr-o fecioară, va avea altă formă sau va veni ca un împărat. Și pentru aceasta Mântuitorul a venit în cea mai smerită casă din Ierusalim, la bătrânul Iosif, care era un tutore și logodnicul fecioarei Maria. Nu a trăit cum trăiesc mulți fii ai oamenilor de astăzi sau se nasc în porfiră și bison. În cel mai smerit chip posibil, lucra împreună cu Iosif la lemnărie, purta sandale, avea veșminte smerite, trăia ca un copil. Și chiar spun niște scrieri apocrife, că Mântuitorul și când era copil făcea minuni. Veneau copiii cu păpuși la Mântuitorul, el însuși fiind copil, cu păpuși stricate. Și Domnul le făcea păpușile imediat, prin minune, bineînțeles. Sau jucăriile lor. Deci, așa să înțelegem acest stih când îl veți citi în Psaltire. A pus întuneric ascunderea lui, adică taina întrupării Domnului Hristos nu s-a lăsat descoperită nici îngerilor. Dumnezeu desăvârșit, neîncăputul, infinitul a încăput. și împrejurul lui, cortul lui, ascunderea dumnezeirii în trupul lui Hristos. Într-un alt context spune prorocul David: și s-a pogorât ca ploaia pe lână și ca o picătură ce pică pe pământ. Ploaia întotdeauna vine de sus, dar lâna de pe oaie nu o primește. Fiind grasă, ea se rostogolește, nici măcar s-o ude. Aici vrea ca să arate că dumnezeirea din Hristos nu a fost atinsă de răutatea oamenilor. Pe cruce a mers și s-a lăsat pironit Hristos, dar nu s-a pironit dumnezeirea din Hristos, ci s-a pironit trupul, că dumnezeirea nu avea cum. Dumnezeu nu a fost mutilat de răutatea oamenilor. Deci, așa cum picătura vine din văzduh și se rostogolește, nici nu se împuținează, nici nu se mărește, picând pe lână, așa dumnezeirea a venit prin trupul lui Hristos, dar nu a fost atinsă, știrbită de răutatea omului. Și picătura care pică pe pământ, și mai ales pe pământul însetat, imediat dispare, contopindu-se cu pământul. Și pământul unde cade, o absoarbe. Deci aceasta este omenirea perfectă, absolutul, desăvârșirea omenirii. Că Hristos, cum am spus, nu a venit într-un alt trup deosebit față de oameni, ci a fost un om perfect. Prin acest stih vrea ca să arate Domnul, Duhul Sfânt, Dumnezeu, prin prorocul David, cele două firi desăvârșite, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Deci picătura venind din înaltul cerului, căzând pe pământ, avea până la sfârșitul vieții să se arate că este un om desăvârșit, adică murind ca un om. Și fiindcă am ajuns aici, la moartea Domnului, aș vrea să mai elucidăm o taină. Cu moartea Domnului pe cruce, evreii căutau un semn la venirea Domnului Hristos. Ei știau din toată Scriptura că trebuie să vină Mesia. Rabinii jidovești, care erau docți de atâta carte scripturistică, căutau momentul când va veni. Dar ei, fiind sub stăpânirea romană, sub acest jug destul de greoi pentru mândria lor, nu au putut ca să înțeleagă cum vine Hristos. Că mereu în Scriptură spunea că va veni împăratul, va veni Domnul, va veni cel tare, leul, vulturul, înger de mare sfat, ca să scoată din robie. Ei, fiind deja cu jugul robiei romane pe gât, se gândeau că acest Mesia va veni să-i scoată din robia trupească. Și datorită faptului că părăsise lucrurile duhovnicești și se îndeletniceau cu afacerile și cu murdăriile acestea pecuniare, trupești, și mintea lor s-a diluat și s-a întunecat și nu mai putea ca să priceapă venirea Domnului Hristos în plenitudinea ei, în desăvârșirea ei. Și iată că Mântuitorul, când s-a născut, s-a născut cum nimeni nu s-a mai născut pe pământ, în cel mai smerit chip, într-o peșteră. Deci când au auzit că s-a născut Mântuitorul, rabinii jidovești nu l-au primit, zicând că acesta nu seamănă cu ceea ce așteptăm noi. Cum ne va scutura acesta care s-a născut smerit într-o peștere și încălzit de animale, ne va scoate din robia romană? Și pentru aceasta au avut toată aversiunea asupra pruncului Iisus. Și ei, căutând semn, le-a spus Mântuitorul când era pe pământ: nu le se va da lor semn fără numai semnul lui Iona prorocul. Că așa cum Iona prorocul a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în pântecele pământului. Iona a fost un proroc care era gângâit în vorba lui, era smerit. Și i-a spus Dumnezeu, pentru faptele lui curate, pentru o viață sfântă, l-a ales ca să meargă în cetatea Ninivei, o fastuoasă metropolă a lumii, ca să propovăduiască să se întoarcă din cărările fără de legilor, că dacă nu se vor întoarce cu toții, Dumnezeu va pierde cetatea. Iar Iona, când a auzit acest îndemn, această poruncă, a spus: Doamne, cum mă voi duce eu, un om, un nimeni și un nimic, și gângâit mai pe deasupra, să spun fastoase cetăți Ninive, mă va asculta pe mine? Lucru pentru care Dumnezeu s-a supărat, până la urmă Iona se duce în corabie să călătorească spre Ninive. Dar desprinzându-se corabia de la țărm, în mijlocul mării s-a strânit o furtună cu tremurător de mare din senin. Mateloții, înspăimântați de moarte, cum fac de obicei, aruncă mărfurile grele ca să se poată salva corabia. Dar marea era furtunoasă ca niciodată, avea un muget, avea un zgomot înfricoșător, parcă cerea ceva. Iona a adormit în adâncul corăbiei în timpul acelei furtuni. Mateloții, fiind oameni păgâni, au făcut rugăciune la idolii lor, dar pe urmă au avut o mișcare de duh de la Dumnezeu și s-au dus la Iona și l-au întrebat: tu în ce Dumnezeu crezi? Iar Iona i-a spus în ce Dumnezeu crede. Dar când s-a trezit, el și-a dat seama că aceasta este cu porunca lui Dumnezeu și Dumnezeu îl pedepsește pentru neascultarea când era la țărm, că nu voia să meargă la Ninive. Și mateloții au spus: ridică-te, scoală-te și tu și roagă-te Dumnezeului tău, poate unul din Dumnezei la care ne rugăm se va milostivi și va înceta primejdea morții. Dar Iona și-a dat seama de păcatul lui și a spus: dacă vreți să nu pieriți, aruncați-mă în mare, fiindcă această furtună e datorită păcatului meu. Păcatul meu e greu ca plumbul și voi sunteți în primejde de moarte, mai bine să mor eu decât toată corabia. Smerindu-se în felul acesta, mateloții l-au aruncat peste bord, iar marea s-a și liniștit. În momentul când s-a scufundat în apă, în adâncul mării s-a întâmplat un alt fapt. A venit chitul pământului, cum era numit, probabil un cașalot, o fiară marină din cele mai mari, și l-a înghițit. Nu l-a amestecat, l-a înghițit cu totul. Ajuns în pântecele acelei fiare, Iona, înfricoșat de moarte, a ridicat mâinile în semnul crucii și se ruga lui Dumnezeu să nu-l mistuie fiara. Iar acea fiară marină a alergat până la cetatea Ninivei, dirijată de Dumnezeu, că era zidirea lui Dumnezeu. 3 zile și 3 nopți Iona nu a încetat rugăciunea și moartea nu s-a atins de el. Că să știți, cea mai groaznică moarte care o poate primi o ființă vie este să fii înghițit de viu. E cel mai greu supliciu. Și atunci s-au întors legile firii în pântecele chitului, că stomacul acelei fiare nu s-a atins de trupul lui Iona. 3 zile și 3 nopți acest monstru marin a alergat în cea mai groaznică viteză spre Ninive. La Ninive, când s-a împlinit aceste 3 zile și 3 nopți, s-a stârnit o furtună mare. Dar așa mugea marea, așa glas a scos, încât că au adunat pe împăratul Ninive și pe toți ceilalți locuitori să vadă ce se întâmplă. Și când toți se uitau la mare, au văzut cum din zare vine monstru. Și când s-a apropiat de mal, l-au vomitat pe Iona, cu o mare cantitate de apă l-a aruncat pe țăr. Aceștia toți fiind prezenți la această minune, văzând cum Iona, acest chip de om, acest om a ieșit întreg din pântecele fiarei, și înspăimântat, Iona a început să spună cine e, de unde vine și care e misiunea lui. Și iată cum s-au întrituit toate. Iona, rămânând 3 zile și 3 nopți nestricat în pântecele fiare, având în conștiința lui porunca lui Dumnezeu, știind că aici se află Ninive, deci tocmai la cetatea unde a fost trimis și a dat seama că este cea mai mare lucrare dumnezeiască cu el. Și a început să spună, sunt trimis de Dumnezeul pe care voi l-ați cunoscut și porunca este ca începând de la împărat să vă pocăiți ca nu cumva Dumnezeu să piardă cetatea definitiv. În momentul acela, împăratul și-a dat coroana imperială de pe cap, Porfir a lepădat-o și animalele și copiii și bătrânii 3 zile și 3 nopți au postit nimic luând. Și în felul acesta i-a primit Dumnezeu pocăința și ei s-au întors la Dumnezeu cel atotputernic, iar cetatea s-a salvat. Deci evreii știau de această minune a lui Iona, dar nu o puteau pricepe. Deci preînchipuirea morții lui Hristos, a mergerii trupului în pântecele pământului, era tocmai împlinită de către Iona. După legea firii, Iona trebuia să moară în pântecele chitului. După legea firii trupești, Mântuitorul trebuia să se dea stricăciunii în pământ. Dar iată că nici monstru nu l-a digerat pe Iona, nici monstru pământul nu l-a digerat pe trupul lui Hristos. Și deci acest semn, după învierea Domnului Hristos, puteau să înțeleagă evreii pentru ultima dată că acesta a fost Mesia. Spune evangheliștii, referitor la moartea Mântuitorului, că pe cruce fiind Domnul Hristos, la ceasul al 6-lea, deci după amiază, s-a făcut întuneric în tot pământul până la ceasul al 9-lea, preț de 3 ore. La ceasul al 9-lea, Domnul Hristos, în agonia morții, spune, mi-e sete. Iar iudeii în batjocuri iau un burete plin cu oțet și cu isop și îl stoarce în gura Domnului. Și apoi Dumnezeu, Hristos, a spus săvârșitul sa, moment în care a închis ochii și și-a dat Duhul pe cruce. În acel moment s-a crăpat catapeteazma bisericii din Ierusalim, pietrele s-au spintecat și morții pentru cutremurul care s-au făcut au ieșit din mormânturi deasupra pământului. Dacă stăm și socotim cele trei zile și cele trei nopți cât a stat Mântuitorul în pământ, nu ne iese la socoteală după momentul morții Domnului și învierii Lui. Care este tâlcuirea? Deci Domnul Hristos a fost răstignit în ajunul sabatului, vineri după amiază. Urmând ca sâmbătă, evreii la luna plină a lui martie pe cer să serbeze sabatul, paștele lor. Mântuitorul, vedem că pe cruce, la ceasul al șaselea și până la ceasul al nouălea, ca un Dumnezeu slobat de întuneric pe pământ. Deci soarele și-a ascuns lumina ca un martor credincios al ziditorului său, făcându-se întuneric ceea ce puteau să înțeleagă iudeii că este un întuneric nefiresc. Și aceasta ar fi prima noapte, întunericul nefiresc care s-a făcut de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea. Apoi iarăși s-a făcut lumină și până când a apus soarele, a fost prima zi. Deci, prima noapte și prima zi se desfășoară până la apusul soarelui. A doua noapte, când stă Mântuitorul în pământ, este sâmbătă, vineri spre sâmbătă, noaptea firească. A doua zi este sâmbătă toată ziua, a treia noapte este sâmbătă spre duminică și a treia zi când a înviat să învieze din morți, duminică dimineață spre răsăritul soarelui. Deci iată semnul lui Iona prorocul, împlinit aici de noul Iona, noul Adam, care nu s-a lăsat putrejunii în pământ. Găsim două lucruri foarte atunci. Mântuitorul se naște în peștera Vitleiemului noaptea și în întunericul nopții se face lumină în locul peșterii, în jurul peșterii. Iarăși o lumină nefirească. Aici, la moartea Mântuitorului, la ieșirea Lui din viața pământească, iată, în plinul zilei, în toiul zilei, avea să se facă un întuneric nefiresc. Atunci când a venit Mântuitorul, noaptea născându-se, simbolizează întunericul păcatului. El venind Dumnezeu desăvârșit, care este lumină în întuneric. N-a venit ziua lumină peste lumină, n-avea niciun sens. Că mai plăcut a fost lumina în întunericul nopții. Deci iată, veseliți-vă noroade, veselește-te Vitleeme, veselește-te pământule că a venit lumina la tine. În întunericul păcatului, că ați văzut dumneavoastră din experiență, când te prinde momeala păcatului și intri în corsetul ei, în corsetul păcatului, în gheara morții, mintea se întunecă, mintea nu mai judecă după capacitatea ei, până când nu desăvârșești păcatul. Deci păcatul era generalizat în lume, cel mai groaznic, și Venind Mântuitorul, a dat semn că este Dumnezeu, că este lumina, luminând în Vitleiem locul peșterii. Aici, în plină zi pământească, firească, se face întuneric. Arată Dumnezeu prin minunea sa că întunericul care îi stăpânea pe iudei timpul aceluia a făcut că și soarele s-a ascuns. Ca mărturie că acesta este ziditorul cerului și al pământului. Și vedeți că noi ne cutremurăm întotdeauna când vedem o minune, o ieșire din obișnuință. Dar iudeii, până și în acel întuneric care a căzut nefiresc, au rămas în aceeași răutate și îl batjocoreau pe Hristos pe cruce. Deci iată ce poate să facă păcatul din om. Din prieten îl face dușman. Atât de groaznic era păcatul neascultării lui Dumnezeu, că te face dușman cu Dumnezeu. Deci examenul omenirii a fost prin răstignirea Domnului pe cruce. Dacă și cea mai mare minune că s-a făcut în întuneric atât de mare, tot nu i-a luminat pe oameni să îi îmblânzească în mintea lor, în inima lor, ce putea să le mai facă Dumnezeu? Pieriți în păcatele și în fără de legile voastre. Deci, iubiților credincioși, Dumnezeu și-a împlinit misiunea pe pământ. A venit în chip smerit, în chip de om, s-a lăsat pradă morții, dat morții de către oameni, că n-a murit în chip firesc Domnul Hristos, adică de bătrânețe sau de boală. În desăvârșirea vârstei omenești la 33 de ani, s-a lăsat dus spre moarte ca un miel spre junghiere, nimic zicând. Și iată că omul, în răutatea lui, nu s-a lăsat până nu a scăpat de Domnul Hristos de pe pământ. Nu putem să-i condamnăm pe iudei întru totul că ei sunt vinovați și vai, plângem pentru Domnul Hristos, că iată ce au făcut iudeii, scoatem sabia și le tăiem capul. Noi suntem mai jidani ca aceia de atunci. Și de ce? Aceia în întuneric cu minții păcatului lor nu l-au putut pricepe pe Hristos. Toate tainele Scripturii sunt dezvelite, descoperite nouă și suntem slujitori păcatului, suntem slujitori necredinței. Că atunci când te ceri cu fratele tău, când ești limput, plin de o travă, de aspidă, de venin, de șarpe, de vipere, hrăpăreț, agonisitor, umbrindu-ți sufletul, alergi ca un besmetic, ca un nebun după împlinirea poftelor carnale, păi atunci ești ca un jidan al timpul aceluia. Și ai greutate mai mare la judecată, că s-ar putea ca aceea să stea călare pe capetele noastre dacă nu facem poruncile lui Dumnezeu. Deci evreu nu înseamnă evreu, adică cel care l-a răstignit pe Hristos, nu înseamnă că se trage din sânge evreiesc, că noi suntem noul Israel, adică poporul creștinesc. Și în fiecare zi cu păcatele care le facem prin neascultarea poruncilor lui Dumnezeu, reactualizăm căderea lui Adam și a Evei din Eden. Reactualizăm strigătele de ocare și biciurile asupra trupului lui Hristos. Exaltările de bucurie că Hristos este pe cruce, când te bucuri de împlinirea păcatului. Deci iată că aceiași iudei de atunci sunt și astăzi. Aceia l-au răstignit odată și l-au omorât, dar noi în fiecare zi, prin păcate, pironim mâinile și picioarele Domnului pe cruce. Dar referitor la acesta, s-au spus de multe ori, dar îmi pare rău că în urechi surde, Ați fost giftuiți mai mult ca oricare alții de cuvinte scripturistice și de învățătură și rămân cu gust amar și trist că mulți din dumneavoastră ați uitat ceea ce ați ascultat ieri, alaltă ieri și în fiecare zi. M-aș bucura enorm de mult, nu numai de prezența la biserică doar ca trup. Aș fi cu inima plină, plesnindă de bucurie, să mă bucur și odată de o liniște în biserică. Să nu mai foșnească fiecare pun să se pupe în biserică, parcă nu s-au văzut de ani de zile. Să nu mai grăiască, țățărește prin biserică ca să distrugă pacea celui de lângă tine. Să nu se mai uite în stânga și în dreapta sau să stea pe platou acolo în fața bisericii și să chicotească, să râdă ca la circ, ca la teatru sau în alte locuri rău famate. Dacă un pic vii să-i dai lui Dumnezeu din darul tău, oare nu este logic, legic, înțelept, o oră, două cât stau, stau și ascult cuvântul lui Dumnezeu? Când asculți o muzică, când citești o carte declasată, atunci stai atent, dar la cuvântul lui Dumnezeu nu. În felul acesta, iubite creștine, nu numai că te cureți de păcate, te duci mai plin și mai tăvălit în mocirile, că nici tu nu te folosești de liniștea, acea pace divină, dar îl distrugi și pe altul prin neașezările tale, prin țopăielile tale de ied besmetic și obraz. Nu vă supărați pentru aceste cuvinte, dar gândiți-vă câtă jertfă a făcut Hristos pe cruce, nu pentru păcatele sale, ci pentru noi oameni. Și pentru cât va fi pământul, oare dacă cineva îți face un bine atât de mare, nu-ți cere bani, nu-ți cere avere, nu-ți cere mare apăsare, îți cere cugetul tău, mintea ta, inima ta, aceasta este jertfa de laudă, pură, curată, sensibilă. Nimeni nu v-a cerut din cele materiale. Unul să spună vreodată, am cerut un ban în biserică și suntem în acest șantier. Singurul dar care vi l-am cerut și îl cer, iubiți creștincioși, liniștea și dragostea aceea curată, acea coardă sensibilă de care se bucură Dumnezeu. Aș vrea ca bunul Dumnezeu care a murit pe cruce pentru noi, ca jertfă și a înviat spre bucuria noastră, să lumineze în inimile noastre, să conștientizăm prin mintea noastră rolul nostru pe pământ, și totodată să privească la nimicnicia și neputincioșia noastră și să ne ajute ca să ne schimbăm. Să ne schimbăm spre bine și nu spre rău. Iar Lui să-i dăm frumosul salut, Hristos a înviat.